الشيخ بن باز رحمه الله الوالي يقول علي بوليز ونايه في من تسمى بالسلفي أو الأثري علي وليزيوا قمت ونجيت سلفي أو أثري جئ نفا. فقال الشيخ رحمه الله إذا كان صادقا أنه سلفي أو أثري لا بأس أكي ونمكولي kwamba yeye ni salafi athari anafuata manhaji ya mtume na masahaba wake la bas mithla ma kana salafu yakul fulanun salafi fulanun athari as-salaf walikuwa wakisema hivi wakiitana fulanun salafi fulanun athari qala sheikh bin baz rahimahullah tazkiya la budda minha tazkiyatun wajiba wale wanaosema kwamba kujiita ana salafi ni tazkiya wanajisafisha nafsi zao wanajiona kwa wao peke yao ndio wasafi yakulu Sheikh Albani tazkiyatun wajiba hadi tazkiya la budda minha tazkiyatun wajiba kila muislamu anawajibika kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ni tazkiya wajiba tazkiya la budda minha kama alivyosema Sheikh bin Baz rahimahullah Sheikh al-Fawzan hafidhahullah yaqul was-salaf wa man sara ala nahjihim ma zalu yumayyizuna atba'a as-sunnah an ghayrihim min al-mubtadi'ah wal-firaq ad-dallah wa yusammunahum أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الشيخ الفوزان حفظه الله أنا سيما السلف نوالي ونوفوات موانغوزواو بعد ونينليا كوا بمبانوا وفواسي وسنة كوليكو وينجينيو كتيكا وزوشي نبيل فيرق ضال فيل فيبوتيا يقول الشيخ الفوزان السلف na wale wanaofuata mwongozo wao bado wanaendelea kupamanua kuwa na tamayuz baina yao na baina ya watu wengine katika wazushi na zile firaq dhalla firaq zilizopotea kuna tamayuz kuna upambanuzi mkubwa baina ya hawa as-salafiyin na baina ya hizi firaq dhalla na mubtadi'a lazima muislamu ajue farqa baina ya ahli sunnati wal jamaa halisi na baina ya hawa wazushi na baina ya vikundi hivi mubtadi'a hawa ahli sunna as-salafiyun ndio wanaitwa ahli sunnati wal jamaa na wanaitwa atba' as-salaf yakulu Sheikh al-Fawzan wa muallafatuhum mamlu'atun bidhalik haythu yarudduna 'ala al-firaq al-mukhalifa li ahli sunna wa atba'i salaf vitabu walivyovitunga vimejaa wakati wanawarudi na kuwajibu firaqi hizi mukhalifa zinazopinga ahlus sunnati wal jamaa na wafuasi wa salaf hawa wote ni maulama wa umma wanaojulikana na waislamu wote Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikhul Albani rahimahullah الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ناوينجينيو وينجيني عمباو وافو كنا الشيخ الفوزان حفظه الله الشيخ مقبل رحمه الله ناوينجينيو وات وينجي وليو بيتا بعد هاو السلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وكيويمو ما إمام واني الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد na wengineo kina Ibn al-Mubarak kina Abu Zur'a kina Raziyan wengineo wengi Ibn al-Qattan na wengineo wengi hawa wote wanaamrisha watu wafuate hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ulaika abai faji'ni bimithlihim idha jama'atna ya jarirul majami'u nani bora kuliko hao kuna nani bora kuliko hao kina Imam al-Bukhari kina Imam Muslim al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i al-Imam Abu Daud, Ibn Majah na wengineo wote, nani bora kuliko hao? Watakuja watu wanapinga manhaji hii wakati hao wanathibitisha katika vitabu vyao. Mtu anastafidi na vitabu vya hawa muhaddithun, halafu anapinga manhaji hii. Anasoma vipi mtu huyo vitabu vya hawa? Anasoma kuanzia kushoto kwenda kulia nini? Anasoma vipi kinyume nyume? Mtu ana vitabu, ana maktaba yake, ana vitabu vyote, vitabu vya Sheikh al-Islam, vitabu vya Sheikh al-Albani, vitabu vya Sheikh Ibn Baz, Ibn al-Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan na wengineo, al-Bukhari, anavyo katika maktaba yake, halafu anapinga manhaji hii. Vipi? Haeleweki mtu huyu. Anasoma vipi au haelewi? Haelewi. Ndio maana hafuati manhaji hii na anaipinga. Haelewi, akisoma haelewi. Itakuwa ni hivyo, au ni mzushi, au ni mzushi, mawili. Ima haelewi anachosoma, au ni mubtadi, ni mzushi. Manake mzushi hata akisoma akaelewa, lakini yeye anafuata batil tu, inadi. Kwa hiyo kama mtu hafuati manhaji hii moja kwa moja, aidha haelewi au ni mzushi. Atake hataki, apende achukie, mawili hayo. Sababu hawa wote ni maulama wa umma, ndugu zangu Waislamu. Hakuna asiyemjua al-Imam al-Bukhari katika Waislamu. Hakuna asiyemjua al-Imam Muslim waliotunga as-sahihain. Vipi mtu anasoma vitabu vya hawa halafu anapinga manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim? Ndugu zangu Waislamu, nimeelezea maneno ya maulama, na hawa hawa maulama, kabla sijatoa dalili za Qur'ani na Sunna, nimeelezea maneno ya maulama wa umma, ambao hawa maulama Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha adabu za kufuata, kuwafuata hawa maulama. Fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, waulizeni hawa wenye ilmu mkiwa hamjui. Kama mtu ana utata, ana shaka, awaulize maulama, wapo. Kama hawezi kwenda mamlaka, simu zao zipo, aulize. Hii manhaji salaf ni ya haki, aulize. Sasa kama mtu hawataki maulama hawa, mtu anajiita ni mtu wa sunna, halafu hakubali fatawa za maulama hawa, kweli atakuwa ni mtu wa sunna huyo? Mtu anajinasibisha kwamba yeye ni katika ahlu sunnati wal jamaa, ni da'ia wa ahli sunnati wal jamaa, lakini hawakubali hawa maulama, huyo kweli ni katika ahlu sunnati wal jamaa? Maanake wazushi hawakubali hawa, mubtadia, sufia, hawakubali maulama hawa. Sasa mtu wa sunna alafu hawakubali maulama hawa, naye atakuwa ni mtu gani huyo? Ulaika abai fajini bimithlihim idha jamaatna ya jarirul majami'u. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha na kuhimiza Waislamu wafuate manhaji hii ya haq. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati At-Tawba, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى katika tafsiri ya hii anasema wale waliotangulia wa mwanzo, waliotangulia kuslimu wa mwanzo, ambao ni muhajirin na ansar, masahaba wale wa Maka na masahaba wale wa Madina, na wenye kuwafuatia hao biihsan, kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia. Na wanaowafuatia hao biihsan, kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye amewaridhia, na amewatayarishia mabustani ambayo hupita chini yake mito, hali ya kuwa ni wenye kudumu humu milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Ibn Kathir Abu al-Fida rahimahullah katika tafsiri yake yakul يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. ابن كثير أنسما الله سبحانه وتعالى أنا إلزيا جنسي ألذي ورذي ما صحابها ومهاجرين أنصار na pia alivyowaridhia wenye kuwafuatia hao kwa wema. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman ittaba'uhum bi ihsan, na wenye kuwafuatia hao kwa wema pia Allah amewaridhia, na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile amewatayarishia pepo hizo za milele na starehe hizo za kuendelea za milele. Ash-Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake yakul walladhina ittaba'uhum biihsan qala bil'i'tiqadat wal'aqwal wal'a'mal fahaulai humul ladhina salimu min adh-dhammi wa hasala lahum nihayatul madhi wa a'zamul karamati min Allah. Ash-Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake anasema hivi, na wenye kuwafuatia hao masahaba kwa wema wakawafuata katika itikadi zao na maneno yao na vitendo vyao, hawa ndio watasalimika na kashfa na watapata sifa nzuri na karama kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye kuwafuatia kina nani? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndio hao as-salafiyun. Ja'alana Allahu wa iyyakum min as-salafiyin. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, tafsiri za mufassirin ziko wazi kwamba kuna wajib uwajibikaji wa kuwafuata hao as-salafu salih masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na tabi'in na atba'u tabi'in. Aya pili, qala Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Watu wakiamini, Mayahudi wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, hao watapata hidayah Mayahudi hao. Lakini wakikataa, fa innama hum fi shiqaq, wao watakuwa katika maasiya, Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza nao. Anamwambia mtume wake, yakulu almufassirun fal ayatu tashmalu alyahuda wa kadhalika mutaakhiri hadhihi alumma, aya hii inawakusanya Mayahudi pia inakusanya hao waliokuja nyuma katika umati huu. Wanasema mufassirun li anna alibrata biumumi lafzi la bikhususi sabab. Sababu mazingatio ni kuenea lafzi lake, fa in amanu wakiamini, wote wakiamini kama mlivyoamini nyinyi. Alkhitab liman? Lisahaba, watu wote Mayahudi na wengineo wakiamini kama imani zenu nyinyi. Faqad ihtadaw, wajibu wa kufuata iman za hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ibn al-Qayyim yaqul fa innahu yajibu alayhim an yattabi'u ma kana alayhim al-awailu min as-sahaba fi tamassukihim bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam hatta yahsula aw tahsula lahum al-hidayah. Ibn al-Qayyim rahimahullah asema lazima kuwafuata hao, lazima kufuata manhaji ya hao wa mwanzo ambao ni masahaba katika kushikamana kwao na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ili ipatikane kwao hidayah. Kwa hidayah yetu itapatikana tukifuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, tukifuata aqida ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lakini vinginevyo hatutapata hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ndugu zangu, lazima Waislamu kama alivyotangulia hapa Abu Atiya kwamba wasome ndipo watakapojua haki. Sasa kama mtu hasomi au hasikilizi durus, hawezi kuelewa haki. Ndio maana anababaishwa na watu aina kwa aina. Kila anayekuja huyu na kofia hii anamfuata, kila anayekuja hii na kanzu hii anamfuata, kwa sababu bado hajasoma ile haki. Lakini mtu akishajua haki anawachana na kofia nzuri na makanzu makubwa makubwa. الحق لا يعرف بالرجال الرجال يعرفون بالحق حق haijulikani kwa watu kwamba mtu huyu madam wasema huyu basi huyu ni wa haq la yu'rafun ar-rijalu yu'rafuna bilhaq wale watu wa haki wanajulikana kwa kufuata haki anajulikana huyu ni mtu wa haki kwa sababu anafuata haki tusiangalie watu tuangalie haki aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin sema hii ni njia yangu nalingania kwa Allah ala basira kwa ilmu mimi na wenye kunifuata na kutakasika na sifa mbaya ni kwa Allah na sikuwa mimi katika washirikina. Yakulu Ibn Khayyim rahimahullah katika tafsiri ya aya hii fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yad'u ila Allah anemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam analingania kwa Allah wa man da'a ila Allah ala basira wajaba ittiba'uhu na mwenye kulingania kwa Allah ala basira kwa ilmu lazima kumfuata kila anayelingania kwa Allah biilmu wala biaala darajati alilm wajaba ittiba'uhu ni lazima kumfuata kama walivyosema wale mashaitani majin liqaulihi ta'ala fima hakahu anil jin qal ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi enyi jamaa zetu mkubalieni mlinganizi wa Allah na muaminini kila anayelingania kwa Allah yajibu tibau idha kana da'iyan lilhaq akiwa ni mlinganizi wa haq qal wali anna man da'a ila Allah ala basira faqad da'a ila alhaq aliman bihi ibn al-qayyim anaeleza sema kwa sababu mwenye kulingania kwa Allah kwa ujuzi huyu analingania kwenye haki ni mwenye kuijua hiyo haki wa du'a ila ahkamillah du'a ila Allah li'annahu du'a ila ta'atihi fima amara wa naha Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema kulingania kwenye hukumu za Allah ndio kulingania kwa Allah kwa sababu ni kulingania kwenye kumtii Allah katika aliyoyaamrisha na pia kuacha aliyoyakataza. Fasahaba radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fayajibu ittiba'uhum idha da'u ila Allah mahallu shahid Ibn Qayyim anamalizia asema kwa hiyo masahaba radhiyallahu anhum walimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima kuwafuata kwa sababu wamelingania kwa Allah ala basira. Hii ni aya nyingine. Ibn al-Qayyim rahimahullah anastadili wajibu wa kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Aya nyingine yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatahadharisha, yaqul wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira anayemuasi mtume baada ya kumbainikia uongofu wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin akafuata isiyokuwa njia ya waumini المؤمنون المراد بالمؤمنين في هذه الآية الصحابة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه anayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu akafuata isiyo kuwa njia ya waumin nuwallihi ma tawalla, Allah anasema tutamlekeza huko huko alikoelekea, huko huko kwenye batil. Wa nuslihi jahannam, hatimaye tutamtia katika jahannam. Wa sa'at masira, na jahannam marejeo yake ni mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nisa akitahadharisha wale wasiofuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqul ibn al-Qayyim fata'awwada 'ala ittiba'i ghairi sabil bighairi sabilihim bi'adhabi jahannam. Allah ametoa makamio kwa wale wasiofuata njia yao hao masahaba, amewapea amewapa makamio ya adhabu ya jahannam. Wa wa'ada muttabi'ahum birridwani wal janna, akamwaahidi mwenye kuwafuata hao radhi za Allah na pepo. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم وعدهم ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. الله موهيدي وين كوفوات مصحابة رضي ذاك نبيبو. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. كوي الله موهيدي وين كوفوات مصحابة كويما wamewafuata katika manhaji yao, katika akida yao, katika ibada zao. Mtu kila anayewafuata maswahaba kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi radhi zake na pepo yake, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Aya Allah subhanahu wa ta'ala nyingine inayowajibisha kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. As-sunnah, دليل هذا المنهج من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه أصحاب السنن. Jilazimisheni kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu, zikamateni kwa meno yenu ya mwisho sunna za mtume sallam na sunna za makhalifa wake. Qala adhu alaiha bin nawajid, zikamateni sunna hizo kwa meno ya mwisho, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwani kila lenye kuzushwa ni dhalala, ni upotevu. Yakulu ibn al-Qayyim rahimahullah فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته. ابن القيم رحمه الله نسيما متوم صلى الله عليه وسلم أمي كتنيشا سنة ذاك نسنة زما خليفة ياك ما خليفة واك نا كامريشا زفوات سنة ذاك كما لبو أمريشا زفوات سنة زما خليفة واك. الخلفاء الراشدون وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. أكذبيش متوم صلى الله عليه وسلم أكفني مبالغة كتيك كوامريشا أكسيما زيوميني سنهيزو كوامينو يمويشو. وهذا يقول ابن القيم وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. Amri hii inakusanya yote waliyoyafutu masahaba na walioyaeka katika umati huu. Wajibu wa kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ibn Qudama al-Muwaffaq, Ibn Qudama al-Maqdisi fi dhammi at-ta'wil yaqul fa amara bit-tamassuki bi sunnati khulafaihi kama amara bit-tamassuki bi sunnatihi. Mtume ameamrisha zikamatwe sunna za makhalifa wake kama alivyoamrisha zikamate sunna zake, kuonesha wajibu wa kuwafuata hawa masahaba. Wa akhbara anna almuhdathati bid'a wa dhalala, mtume akaelezea kwamba mambo yenye kuzushwa ni uzushi na ni upotevu. Wa huwa ma lam yattabi' fihi rasulullahi au ma lam yuttaba' fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu yangu Muislamu, lau mtu anafikiria nasaha hizi za maulama wa umma, angekuta kwamba wao wanausia na kutoa nasaha na kuamrisha Waislamu wafuate na kulazimiana na njia na mwongozo wa hao watu wema waliopita, na wanakataza kujiepusha na manhaji hiyo. Maulama wa umma wanawaamrisha Waislamu baada ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake waongofu na masahaba kakul. Maulama nao wanaamrisha umma washikamane na manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, yaqul usulu sunnati indana attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waliqtida'u bihim watarku albid'a wa kullu bid'atin dhalala. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal anasema misingi ya sunna kwetu ni kushikamana na manhaj waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliqtida'u bihim na kuwafuata. Hii ndio misingi ya sunna kwetu, kushikamana na manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu. Hii ndio misingi ya sunna. Sasa mtu wa sunna kama hakushikamana na manhaji hii, si mtu wa sunna, ni madai tu kwamba yeye ni mtu wa sunna anadai, lakini sunna ya hakika ni kushikamana na manhaji hii ya mtume sallallahu aliyowafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Usulu sunnati indana attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waliqtida'u bihim wa tarku albid'a wa kullu bid'atin dalala. Al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم أكويل زيال السنة ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا عليه متمسكين من الدين المتين والحق المبين. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أنا سيما أهل السنة ونمفواتم تم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك أموني كما نيوتا نبيا ونوفوات السلف الصالحين ambao ni viongozi wa dini na maulama wa Waislamu na wanashikamana na manhaji waliokuwa nao hao. Wayatamassakun bima kanu bihi mutamassikina min ad-din al-matin wal haqq al-mubin, hali ya kushikamana na dini hii madhubuti na haki iliyo wazi. Kwa ndugu zangu Waislamu, haki iliyo wazi ni kushikamana na manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Wama ba'da alhaqi illa dhalal, hakuna baada ya haqi isipokuwa ni upotevu, wala hakuna haqi mbili, haqi ni moja tu, hakuna kwamba kuna haqi mbili, haqi ni moja tu peke yake. Kwa hiyo ima mtu awe katika haqi au awe katika batil. Dalili katika Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno ya masahaba na maneno ya maulama, wote wanahimiza Waislamu wafuate manhaji hii. Hii ndiyo haki, na Muislamu anatakiwa afuate haki. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo wa muhadhara, Muislamu anawajibika kufuata haki na anatahadharishwa na kufuata batili. Lazima muislamu akijua haki anatakiwa aifuate ile haki, lakini akifuata batil baada ya kuijua haki huyu anapotea. Hata akijiona kwamba yuko katika haki, lakini huyu anapotea kwa sababu amewacha haki. Haki ni iliyo katika Qur'an na sunna za Mtume sallam kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita. Hii ndio haki pekee, hakuna haki nyingine. Mahma balagha al-insanu min al-ilm, maadamu amewacha haki hii yuko katika batil. Na ni wengi, na ni wengi ambao wanaitwa ni maulama, si hawa. Wako watu wengi ambao wanaitwa ni maulama, lakini wamepinda kwa sababu ya kuacha haki hii. Ni wengi katika ulimwengu, wengine wanajulikana lakini wamepinda, pamoja na kwamba wanaitwa maulama. Ni wengi. Nikitaka kuwataja hapa tutafika saa tatu, mmoja baada ya mwingine. Wengi, wengine wanatunga vitabu lakini wamepinda, wako katika batil kwa sababu ya kuacha manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.